Hazreti Pir, umuru hayriyenin muzir manileri olur. Şeytanlar bu hizmetin hadimleriyle çok uğraşırlar diyor. Şeytan derken sadece cinni şeytanlara hamletmemek lazım. Bağışlayın, halk ifadesiyle sizi rencide ediyorsa iade edebilirsiniz. İnsanlar arasında şeytanın borazanı, düdüğü, kavalı, neyi olan bir sürü sergerdan vardır. Şeytan kendi hesabına, kendi düşüncelerini, hazırladığı senaryoyu bazen o figürlere oynatabilir. Senaryo şeytana aittir. Oynayan da onun aveneleridir. Hempalarıdır. Güdümünde olan insanlardır. Ve doğrunun çok düşmanı olur. Şeytanlar onlarla çok uğraşırlar. Bunun bir realite olarak bilinmesinde yarar var. Hususiyle bazı fırtınalı dönemlerde onun çelmesine gelmemek için, Allah'ın izniyle ayakta durup devrilmemek için sarılması gerekli olan şeye çok sağlam sarılmak lazım. Sanki şiddetli fırtınaları hesap ediyor gibi ağaçlar, fırtınalar karşısında devrilmemek için habire ha yerin derinliklerine kök salarlar. Hemen devrilmeyelim. Asarı bergüzidemizi heba etmeyelim. Meyvelerimiz vardır, çiçeklerimiz vardır. Allah'ın lütfu. Bağrımızda barınan kuşlar vardır. Gölgemize sığınan insanlar vardır. Ve bütün bunların hatırına devrilmemek için elden gelen her şey yapılmalı derler. Devrilmemek için insan imanı kamile çok sağlam sarılması lazım. Amelde derinleşmeye kendisini vermesi lazım. Kendinden bir isteniyorsa 10 yapmak suretiyle daha daha daha deyip bir çiviyle tutabileceği şeye 10 tane çivi çakmak lazım. Devrilme endişesini içinde taşımayan insanlar hiç farkına varmadıkları yerde devriliverirler. Sonra da bağışlayın halk ifadesi, bağışlamıyorsanız iade edersiniz. Aval aval döner kendisine bakar. Nasıl oldu da devrildim? Evet, çiviler sağlam çakılmamıştı. Bir çivi yerine 10 çivi, 10 çivi yerine 20 çivi çakma suretiyle. Ayakta durmanızın statiği bunu gerektiriyorsa ve sağlam yerinizde kalmanın blokajı bunu iktiza ediyorsa ne o blokajda bir kusur bırakmalı ne de statikte kusura meydan vermeli. Sağlam bir zemine oturmalı Allah'ın izni inayetiyle ve sarsılmamalı. Muhalif rüzgarlar esebilir. Çok defa insanları önüne katıp savurabilir. Karakter bakımından zayıf insanlar belli çıkarlar, belli menfaatler mülazasında hep savrulabilirler. Çok vesilelerle farklı mülahazalara bağlı olarak ifade edildiği gibi bazen makam savrulması yaşayabilirler. Bazen çıkar savrulması yaşayabilirler. Bazen takdir savrulması yaşayabilirler. Bazen kendi, ailesi, yuvası, evladı, ihale adına rahat savrulması yaşayabilirler. Bunlar hepsi insanı savuran şeylerdir. Saman çöpü gibi, riyaha maruz bir tibni ve karar gibi savrulur giderler. Nereye düşecekleri, nerede çürüyecekleri, nasıl bir densizliğe maruz kalacakları, nasıl ayaklar altında çiğnenecekleri bilinemez. Allah'a dayanan, saye sarılan hikmete de ram olmalı. Ayağını sağlam, kalbinin ve ruhunun dediği, daha doğrusu bunlara hükmeden Allah'ın dediği şeye çok sağlam basmalı. Devrilmemek için Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılmalı. Fırtınalar hiçbir zaman dinmemiştir. Kan seylapları hiçbir zaman durmamıştır. İnsanların köpüren nefretleri ve kinleri hiçbir zaman dinme bilmemiştir. Bazen bir tirandan gelebilir, bazen bir firavundan gelebilir, bazen bir Nemrut'tan gelebilir, bazen bir Sezar'dan gelebilir, bazen de yanınızda sizinle beraber namaz kılan birisinden gelebilir. Aynı namazı kıldığınız halde namazın içinde bir çelme yiyebilirsiniz. Bütün bunlar karşısında duygu, düşünce açısından sarsılmamak için Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak lazım. Meselenin bir yanı bu. Bir diğer yanı da olup biten bu şeyler karşısında katiyen sarsılmama, yese kapılmama müminin şiarı olmalıdır. Ezilmeme. İnsanlığın iftihar tablosu Uhud'da, bir başka yerde yara aldığını bilmiyorum. Fakat orada اِنَّمَا اَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا Mukarrebin zellesiyle meydana gelen muvakkat bir hezimet yüzünden insanların iftihar tablosunun mihveri canım çıksın başında kırıldı, yüzü de yarıldı, dişlerinde de kırılanlar oldu. O mihver için, o yarılan yüz için, o kırılan diş için ona sevgisini şiirleştiren ne kadar insan, ne kadar güzel şeyler söylemişlerdir. O dişin yerinde keşke benim kellem gitseydi. O yarılan yer yanak yanında, ruhu ehmer yanında, keşke benim başım yarılsaydı tepeden diyen insanlar çıkmış, hasretlerini, hicranlarını ifade etmişlerdir. Yüzünden aşağıya şakır şakır kanlar akıyor. Bir taraftan orada dostun zellesi ve o zelle ile yaşanan muvakkat bir hezimet, sonra o onu zafere çevirecektir. Bir diğer taraftan düşmanın vefasızlığı, saldırısı karşısında kanlar içinde ellerini kaldırıp ne diyor biliyor musunuz? Hem de kendinden evvel yaşamış bir peygamberin ruh haletini seslendirir gibi. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun ev la ya'rifun. Allah'ım benim bu etrafımdakilerini hidayet eyle, beni bilmiyorlar, yapmazlardı bunu diyor. İnsanlığın iftihar tablosu. Kime ittiba etmişsiniz? Kimin arkasındasınız? Kimin sözü sizin için aydınlatıcı, ışık tutucu, rehber, rehnuma, yanıltmayan sözdür? Bence onun arkasında durmak lazım. Başınız yarıldığı, dişiniz kırıldığı zaman bile baş yarmaya, diş kırpmaya kalkmayın. Belki ellerinizi açın, dua dua yalvarın, tel'ine bedduayı amin demeyin. İhtimal bizim bu dostlarımız genelde ruh haletimizi bilemeyerek bu türlü olumsuz şeylere kendilerini saldılar. Allah'ım bizim ahvalimizi, efkarimizi, amalimizi ıslah buyurduğun gibi, buyuracağın gibi onların da ahvalini, efkarini, efalini ıslah buyur. Sana yönlendir gönülleri. Baba yiğitliğini göstermek lazım. Ben hiç kızmıyorum, öfkelenmiyorum. Kime? Bana kızmayan, öfkelenmeyen, aleyhimde yalan söylüyor demeyenlere. Doğru söylüyor. Mualla bir makamı var. Mübeccel bir insan. Hiç kızmıyorum bunlara. Marifet bu değildir. Marifet odur ki sana sürekli yolun, güzergahın hemen her merhalesinde bir çelme takmaya kalkan insanlara sana da hakkımı helal ettim. Bir yerde seni kündeye getirme, sana da hakkımı helal ettim. Bir yerde senin için şeytanın bile planlamadığı planlarla yolunu kesmeye çalışan insanlara karşı sana da hakkımı helal ettim. Allah sizi Firdevsiyle sevindirsin diyecek kadar o mevzuda yumuşak bir kalple meselelerin üzerine gitmek, duanın kabule karin olanı müsbet ve pozitif olanıdır. Herkesin hakkında müsbet ve pozitif duada bulunarak onların da Allah'tan salahını istemek lazım. Evet, o öyle demişti. Kur'an-ı Kerim de onu esnada ne diyor? Baş yarılmış, yanakta yara meydana gelmiş, o gül berhi, ruh ehmer. Alvar İmam nasıl diyor? Dilberi gülberk isterim. Ruhları ahmer olmalı, yanak demek. Gül yanaklı öyle birini isterim ki ruhları da yanakları ahmer olmasın. İnsanlığın medarı iftarı Hazreti Ruhu Seyyidül Enam. İşte o yanağı bir kılıç darbesi onu da yaralıyor. Ve bu arada dişi isabet ediyor. Canımız feda olsun. O diş de düşüyor orada. Bir taraftan dostun o mevzuda kendinden bekleneni eda etmemesi. Bu insanı ne kadar rencide eder. O da bir insan nihayet. Bir darbe yemiş sırtından. Beklemediği bir yerden. Bir taraftan da düşmanın tecavüzü, vefasızlığı, gayri insani tavırları ve davranışları, saldırganlığı, salya atması. Bütün bunlar tarafından adeta kuşatılmış. Duygu ve düşünce dünyası böyle bir pençeye alınmış. Fakat Allah o esnada belki temsilci olması itibariyle onun şahsında bize diyor onu. Yoksa onları demeye esasen hazır bulunuyordu. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ Eğer sen haşin, hırçın, katı kalpli olsaydın لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ Çevrendeki bu insanlar darmadağınık olur giderlerdi. Diyor. Tebcil var. Takdir var. Bir taraftan da incinmiş bir ruh orada. Aklına bir şey gelebilir diye. Oysa ki diyor ki sen öyle değilsin yani. Sen katı kalpli, haşin, hırçın, kötülüğe kötülükle mukabele eden biri değilsin. Sen kötülükleri iyilikle savan, abide bir şahsiyetsin. لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Öyleyse benim Habibi Zişanım, Resulü Zişanım, insanlar arasında efendi olarak tayin ettiğim insanı kamilim, fa'fu anhum, bağışla onları, bir affetmek, bir sünger çek olup bitenler üzerine, düşmanın tecavüzünün üzerine de bir sünger çek, dostun vefasızlığın üzerine de bir çarpı çek, fa'fu anhum, bununla da kalma, vestağfir lehum, zelle yaptılar, sürçtüler, hata ettiler, nezd-i uluhiyette hesaba çekilebilirler. Bundan dolayı da Cenab-ı Hakk'a teveccüh et, onların yargılanması için, mağfiret edilmeleri için dil dök Allah'a. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Meşveret etmiştin sen onlarla. Ve senin meşveretine bir yerde bazıları, bir iştihada binaen, iştihat hatasıydı, uymadılar. Sen ben zaten demiştim, benim dediğime uymadınız, mülahazasına girme. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Bir daha onları topla. Gönlünün kırılmadığını, senin rahatsız olmadığın, rencide olmadığın ifade için meseleyi bir kere daha meşveret masasında dillendir diyor. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Sonra da azmetme bir şeye, teşebbüs etme, yapmaya karar verme meselesine gelince yapacak tek şey kalıyor. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Allah en sevdiği kuluna böyle diyorsa, bize başka türlü davranmak düşmez. Mıncıklayacaklar, çuvaldı saplayacaklar, önünüzü kesecekler, gittiğiniz yere git, gitmenizi istemeyecekler. Bazen küfür kaynaklı olacak. Bazen haset kaynaklı olacak. Bazen hazımsızlık kaynaklı olacak. Ve bunlar öyle marazlardır ki insan ruhunda öyle virüsler, dimağa müsallat olmuş, nöronları sarmış öyle rahatsızlıklardır ki tımarhanelerde bile tedavisi kabil değildir. Gelin siz de Allah aşkına delice hareket eden bu insanlara küsmeyin. Gönül koymayın. Hatta Allah'a havale etme gibi şeylere bile gitmeyin. Allah'ım salahı kabilse, hidayeti kabilse, muradi Sübhani'nin o istikamette varitse ve vaki ise şayet muradın neyse oraya ulaştır. Yakma onları. Cezalandırma onları. İtab etme onlara. Yok eğer muradi Sübhani'nin o değilse onları tedip etmek istiyorsan o meselede biz karışamayız. Sana havale ediyoruz meseleyi. Senin karıştığın, senin müdahale ettiğin, irade alanına giren şeylerde bizim karışmamız sana karşı bir terbiyesizliktir, bir saygısızlıktır. Bazen kazı davacı olabilir. Muhsir de şahit olabilir. Ziya Paşa'nın sözü. Gazi olsa davacı, muhsir de ihsaren celbeden emniyetçi. Bu tabir yakın tarihe kadar emniyet ve hukuk sisteminde kullanılırdı. Muhsir. Muhsir de şahit, o davanın hükmüne derler mi? Adalet. 50 türlüsüyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kazı davacı olabilir. Celbeden, getiren, tecrih etmek için de şahit olabilir. Anlaşmalı bir şey olabilir. Ve siz bir anlaşma olumsuzluk sarmalı içinde kalabilirsiniz. İşte o zaman bile yine meseleyi insani değerlerinize, Allah'ın ahseni takvime mazhar olarak yaratmasına bağlayarak, imanla o meseleyi taşlandırmaya bağlayarak, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti olmaya bağlayarak ve günümüzde yaraları deşeleme ve çuvaldıza karşı çuvaldızla mukabelede bulunma, kinleri, nefretleri tetiklemesi açısından biz değil çuvaldızlara karşı, mızraklara karşı bile iğne kullanmamaya karar vermeliyiz. İğne kullanmama kararı içinde olmalıyız. İncinsek de incitmemeliyiz. Kırılsak da kırmamalıyız. Yollarımız daraltılsa da biz başkalarına karşı yol daraltmasına kalkmamalıyız. Darılsak da darıltmamalıyız. Aşıktır incitenden, incinme incitenden, kemalden noksan imiş, incinen incitenden. Cinas esprili Allah imamının sözü. Tekrar ediyorum, çok tekrar edilen bir şey. Aşıksanız, hakla kalbi irtibatınız varsa, diyor ki incinme incitenden, bazıları dendandan diyor. İnciler gibi dişlerle başkalarını sokma. Fakat şiirin sonundaki esas kafiyeler buna müsait değil. Aşık esasen inci bitenden ibarettir. İncelerden incedir. O incitmemesini bilen bir insandır. Aşıktır incitenden, incinme incitenden. Ben falandan filandan incinmiyorum. Onlar seni incitmiyorlarsa o incinmemenin bir kıymet harbiyesi yok. Sana çuvaldız batırmıyorlarsa ben onlara ineğiyle mukabelede bulunmadım. Yok onun kıymeti. Esas incitene karşı, rencide edene karşı, oturup kalkıp sizin için kötülük planlayanlara karşı, yalan diyene karşı, yalan deme nezaketsizliğine girmeyecek kadar civan mertçe davranmak lazım. Yazdığınıza, ettiğinize, konuştuğunuza bu yalandır diyen insanlar olabilir. Mümin de olabilir bunlar. Mümin suretinde de olabilir. Mümin gibi de davranabilirler. Fakat ağızlarından çıkmış, bilemeyerek, o meseledeki inceliği bilemeyerek söylemişlerdir onu. Bu itibarla da onları mazur görme demek değil. Katiyen karakterimizden fedakarlıkta bulunmamalıyız. Neysek her zaman öyle davranmalıyız. Öyle davranmalıyız ki gözümüzün içine bakan insanları yanıltmayalım. Vuruldular, dövüldüler, ezildiler. Mayıs'ın kadrine uğradılar. Mart'ın kadrine uğradılar. Eylül'ün kadrine uğradılar. Şubat'ın kadrine uğradılar. Mubat'ın kadrine uğradılar. Falanın kadrine uğradılar. Yine ellerini açtılar, dua dua yalvardılar. Allah'ım Mayıs'cıya da, Allah'ım Mart'cıya da, Allah'ım Nisan'cıya da, Allah'ım Şubat'cıya da, Murad-ı Subhan'ın o istikamette ise hidayet lütfeyle, cennetinle sevindir. Hiç kimseyi cehennem azabıyla tazip etme. Bu bize ait bir mülahazadır. Onların işledikleri cinayet nezd-i uluhiyette affedilmeme kategorisi içinde ise o bizi aşar, Allah'a aittir. O kendi Murad-ı Subhanesini orada icra buyurur. Bize düşen nezakettir, inceliktir, insanca davranmaktır. Affetmesini bilmektir. Fa'fu enhum ve estağfir lehum. Ben demiyorum ki, Kur'an diyor. Bağışla onları, sünger çek üzerine yaptıklarının ve bir çarpı çek senin dostlarının veya düşmanlarının yaptığı mesaviye karşı. Ve sonra da onları topla, hiçbir şey olmamış gibi başından aşağıya kanlar akarken, bunları görmezlikten gelerek, gelin sizinle bundan sonra yapacağımız şeyleri bir kere daha meşveret edelim. El alem böyle düşünmeyebilir. Sizi bir yere koymuş, ona göre bir hükme varmış insanlar böyle düşünmeyebilir. Fakat siz düşüncelerinizde sabit kadem olmalısınız. Peygamberane bir tavır içinde bulunmalısınız. El alem kendine göre farklı içtihatlarda bulunarak yaptığı şeylere bir kısım diyalektik açısından belki demagoji açısından mazeretler bulabilir, mesnetler bulabilir. Fakat biz hep o yumuşak bakışımızla bakmalıyız. Allah peygamberini Firavun'a gönderirken وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا diyor. Ey benim sevgili Musa'm, ey benim sevgili Harun'um, o Firavun var ya, فَاسْتَقَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاهُ. Siz hepiniz hayvansınız dedi kavmine ve bana itaat edeceksiniz. Ve bir yerde Şirazi'den çıktığı zaman اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَى. Kur'an diyor, ben sizin en büyük Rabbinizim. Dıştan ne Rabb arıyorsunuz? İşte böyle bir tirana, böyle bir mütemerride en sevdiği insanları gönderirken diyor ki فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Yumuşak sözle ona hitapta bulunun. Yumuşak bir halle davranın. Yumuşak bir düşünceyle karşısına çıkın. İncitmeyen sözlerle diyeceğiniz ona deyin diyor Firavun'a karşı. Sizin çevrenizdeki insanlar Nemrut değil, Firavun değil, Sezar değil, İskender değil, Napolyon değil, deli teke Hintler değil. Hele başları yerde secde eden insanlarsa bunlara karşı bize düşen şey hep saygılı olmak, hep takdir etmek, hep tebcille yad etmek ve cennete gitmeleri için, onlardan ayrı düşmemek için, bizim onlardan, onların bizden ayrı düşmemeleri için Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın şefaati Allah'ın fazlıyla beraber geçilmezleri geçerek, aşılmazları aşarak Cennetül Firdevs'e beraber girme dilek ve temennisinde bulunmalıyız. Vesselam. Tasdimden dolayı bağışlamanıza dilekçem var. İtizaren minkum ve affen min Allah Teala. İzgâr böyle esmeye başlar başlamaz Allah halimiz hemen hacet namazı dediniz. Bunu da sabırdan bahsettiniz. Şimdi o an olan da yoksa doğru zamanlarda namazda sabırla yardım dileyim. Bismillah bağlı bir şey mi? Estağfurullah. İnsan her zaman Allah'a mütevelli olmalı. Belki hiçbir problemin olmadığı dönemde Cenab-ı Hakk'a yürekten adeta böyle sanki bir ızdırar hali içindeymiş. Yani çaresiz, ulaşılmaz bir kuyunun dibine düşmüş. Ne kova var, ne ip var, ne de gelip geçen var. Bir Yusuf Aleyhisselam tevekkülü, teslimi, tevhidi, sikası içinde orada. Nasıl böyle bir ızdırar haliyle dua ediliyor? Veya balık tarafından yutulan Yunus bin Metta, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Esbab bil külliye sukut ettiğinden nuru tevhid içinde sırr-ı ahadiyetin zuhuru orada. Çare yok diyor artık. Bütün ipler koptu. Senin ipinden başka ip göremiyorum. Bu bir ızdırar hali. Fakat keşke insanlar hep böyle bir ızdırar hali gibi meseleyi öyle görseler, öyle değerlendirseler. Çünkü aciziz, zayıfız, düşüp kalka yaşayan insanlarız. Hakikaten bir ızdırar halimiz var. Onu öyle içimizde duyarak Cenab-ı Hakk'a öyle tazarru ve niyazda bulunsak çok daha önemli bu. Çünkü böyle yüsür zamanında Cenab-ı Hakk'a teveccüh edilirse Allah bir gün başınıza zorluk diyeceğimiz usrü de yüsre çevirir. Yani baştan biz o zorlukları kolaylığa çevirme istikametinde bir donanımla hep yürüyorsak yürüdüğümüz yolda Allah Celle Celaluhu hiç sürtürmez orada inşallah, hiç düşürmez. Ama bu herkese müyesser bir şey değil. Bu sürekli böyle insanda çok engin bir şuurun bulunmasına vabeste. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi inancı, İslamiyeti, ihsan şuurunu tabiata mal ederek. Meseleyi sürekli içten gelen bir dürtüyle tabiatlarımızda onun aksini yaşama şeklinde duyma, bu insanı kamile mahsus bir şeydir. Cenab-ı Hak inşallah hepinizi, hepimizi öyle eylesin. Hususiyle çok kirlenmemiş genç nesiller kirlenmeden inşallah ona talip olmalılar. Onlar talip olunca Allah da Celle Celaluhu onu onlara lütfeder. Fakat bir de gerçekten ızdırar hali vardır. İşte Seyyidina Hazreti Yusuf'un kuyuya düşme hali. Yunus bin Metta'nın yutulması, balık tarafından yutulması hali. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın tepeden tırnağa yara bere içinde kalması meselesi. Hatta menkıbelerde kalbine ve diline de ki Hazreti Fir lemalarda ona da temas ediyor. Bu meselenin menkıbeye bağlı dehşetini, ürperticiliğini ifade etme adına bir resimden ibarettir. Böyle ızdırar hali doğrudan doğruya bir içinden çıkılmaz demir pençe tarafından kıstırıldığınız zaman Cenab-ı Hakk'a teveccüh etme mevzu çok defa hepimizde meydana gelen haldir burada. En günahkarınız benim. Allah'tan en uzağınız zannediyorum benim. Ama kendi yakınlığınızla inşallah fakire de yaklaşma imkanı Cenab-ı Hak lütfeder. Fakat başımı yere koyduğumda hep secdelerimde hep hacet duasını okudum. Bu üzerimize gelen şiddetli fırtınalar karşısında bizim emeğimiz bunun içinde onda birdir. Belki de hiç yoktur. Şimdiye kadar bu meseleye emek veren ne kahramanlar. Bir asırdan beri adeta böyle baldıran zehri yudumlayarak bu meseleyi götüren, zindanlarda ömür tüketen insanlar, dünyada zevk sefa yüzü görmeyen insanlar, memleket memleket sürgüne gönderilen insanlar, hapishanelerde tecride maruz kalan insanlar, defaatla zehirlenen insanlar, bu da vatan evladıdır denmeyen insanlar, bu işin içinde bütün bu insanların emeği vardır. Ve bu emekle meydana gelen şey bir emanet. Sizin omuzunuzdadır yani bugün. Bu açıdan o mevzuda bir kere fevkalade bir hassasiyet iktiza ediyor. O mülazaya bağlı olarak sağdan soldan gelen böyle muhalif rüzgarlar o hazan yeliğiyle savrulma meselesi söz konusu olduğu yerde aman Allah'ım bu bir emanettir, bize ait de değildir. Bize muvakkaten yüklediler bunu. Senin emni emanın bu işin eskortudur. O olmazsa biz bunu götüremeyiz. Bunu sana teslim ediyoruz Allah'ım. Bizi yıkabilirsin. Demin bir söz söyledim orada. Ben şu hizmete ait meselelerin onda birinin zarar görmemesi için yeminle söylüyorum size. Dünya zevki adına bir şey bilmiyorum ben. Yeryüzünde bir dikili taşım olmadı. Dünyayı bana teklif edenlere karşı, anneme, babama karşı dünyayı bana teklif ettikleri zaman, canım hocam, Yaşar hocama karşı boynuma sarıldı, ağladı, beni de dinlemesen kim dinler dedi. Dünyayı bana teklif ettikleri dönemde ben en sevdiklerime karşı çok ciddi hizmetlerin insan beklediği bir dönemde benim ayağıma zincir mi vurmak istiyorsunuz? Ben başka şeyi düşünmek istemiyorum. Sadece o, sadece o. Yeki kahi, yeki khani, yeki cuyi, yeki bini, yeki dani, yeki gu. Yalnız onu konuş. Yalnız onu söyle. Yalnız onu düşün. Yalnız onu virdü zeman et. Yalnız onun için düşersen düş. Yalnız onun için kalkarsan kalk. Yalnız onu mırıldan. Evet, ille de tabiat budur falan denemez. O tabiat, o tabiata göre meşru yollar belirlenmiş. Meşru dairede herkese zevk yolları açıktır. Ve meşru dairedeki zevk ve sefadan istifade etmek herkesin hakkıdır. Ama Kıtmir, öyle bir şey hiç düşünmedim ben. Ve dedim ki, orada arkadaşımız da onu yazdırmış. Dedim ki, bu meselelerin onda birine zarar gelmektense ben bir günde 10 defa ölmeye razıyım. 10 defa. 10 defa Azrail gelsin, öldürsün beni. Bir daha dirileyim, bir kere daha öldürsün. Yemin edebilirim bu mevzuda. Çünkü dünya ile zerre kadar alakam olmadı. Buna ister inanın, ister inanmayın. Bana İstanbul'un fethini bir armağan olarak getirseniz, dünya sultanlığını verseniz, Allah Allah, neden acaba benim kardeşlerim bu hakareti bana layık görüyorlar? Ben ona sinek kanadı kadar değer vermedim Allah'ın izni inayetiyle. Bazı miyoplar malikanelerde yaşıyor diyebilirler. Ne yapalım? Şaşı baktığından dolayı yanlış görebilir. İbrahim Hakkı Hazretleri, avere olma yakın ki sana eğri bakar diyor. Avere olma yakın ki sana eğri bakar. Aver Allah'a da eğri bakar. Aver peygambere de eğri bakar. Aver dine de eğri bakar. Aver sadece kendisine doğru bakar. Bu da kendini doğru görür mü, görmez mi? Evet, bütün bunlar karşısında sarsılmadan, imanla, İslam'la, ihsanla, ihlasla, bu köklerle yerin derinliklerine doğru böyle kök salarak devrilmemeye bakmak lazım. Tavır değiştirmemeye bakmak lazım. Yumruk yediğin zaman, tekme yediğin zaman, çelmeye maruz kaldığın zaman, bir elense ile, bir yönüyle yere yıkılmak istendiğin zaman bile Allah'ın izni ve inayetiyle duygun, düşüncen, iç alemin itibariyle hep dimdik durmalısın. Yere yıkıldığın zaman bile yine dimdik durmalısın. Duygunla, düşüncenle, imanınla, Allah'la münasebetinle olsun. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa. İkisi de cana sefa, senden hem hoş hem hoş. Sabır çok önemli. Dün geçmişti, sabretmek. Sabır işte baldıran ağacından elde edilen zehir zemberek bir şeydir. O kökten gelen bir şey. Bu 3-4 şeye karşı sabır, ibadet, taatta ara vermeden, fasla vermeden sabır. Çok önemli bir sabır. İbadete sabır. Başınıza gelen bela ve musibetlere karşı sabır. Efendim, dertliyim dersen belayı dertten ah eyleme. Ah edip ayar ahından agah eyleme. Yaşayanlar hep derd ile yaşamışlardır. Dertlileri sever Rahman. Dertlileri sever Rahman demiş. Dertten büyük bir derman mı var? Bir sebebi gufran mı var demiş bir hak dostu. Bu açıdan o belalara ve musibetlere karşı da yine dişini sıkıp o baldıran zehrini içmek. Aynı zamanda ibadet-ü taata, belalara karşı, bir de insanın başına bela olabilecek günahlara karşı. Bazılarının şehvet zaafı vardır, özür dilerim, bağışlayın. Bu hemliğe meyyaldır. Hatta bazen birle bile ihtifa etmezler. Meşru dairedeki zevkle, lezzetle ihtifa etmez. Daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu? İçindeki hel min mezit, düşüncesini, duygusunu, esasen o daha yok mu? İman adına, marifet adına, zat-ı üluhiyette seyri sülüki ruhani adına, seyir ile Allah adına, seyir mi Allah adına, seyir fillah adına insana verilmiş bir histir. Fakat bu hissi daha yok mu, daha yok mu hissini bir yönüyle kendi bohemli istikametinde kullanıyorsa daha yok mu, daha yok mu bir, biri iki, iki üç, üçü dört, dördü dört, beş, altı, yedi filan hafizan Allah. Yine de gözü başkalarının kapısında, başka haramlar dairesi içinde dolaşıyor. Bunlara karşı sabır, çok önemli bir sabır. Dişini sıkıp sabretmek. Şeytan bu mevzuda çelme takacak, devirmeye çalışacak hafizan Allah. Dişini sıkıp sabretmek lazım. O sahabi gibi olumsuz bir teklif karşısında kalbin varsa düşüp öleceksin. Düşüp. Onunki اِنَّ الَّذ۪ينَ تَقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اِنَّ الَّذ۪ينَ تَقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ Şeytandan bir taif, çarpan bir yönüyle belki bir şua, bir radyasyon, bir şey geldiği zaman hemen aklı başına geliyor, dilinde bir dizaban olduğundan dolayı heyecanla düşüp ölüyor. Öyle bir şey karşısında ölecek kadar Allah'a karşı vefalı olmak, dişini sıkıp sabretmek. Ve men ya'şu en zikri rahman nuqayyid lehu şeytanen fehuve lehu karin. Bu sizin bir arkadaşınızın sergüzeştisi içinde başından geçen bir şey. Onu siz biliyorsunuz. Onu şerhe memur mezun değilim. Evet. Bu hemliğe karşı, maasiye karşı sabretme. Bu da ayrı bir sabır. Bir de zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır. Bazı meseleler vardır ki, işte kuluçka altında yumurtalar vardır. 20 günde çıkıyor minnacık civcivler. Allah'ın takdiri öyle. 20 günden evvel ben bunları kırayım dediğiniz zaman sabırsızlık yaparsınız. Bu defa civcivi ne yaparsınız? Var mı başka yerde kullanılması bunun? Cılh edersiniz. Evet, bozulur o. Bozulmuş bir mayi, bir sıvı haline gelir. Allah Celle Celaluhu küm fekan tezgahıyla kevni mekanları, sizin jeolojik dönemler deyip milyonlarca seneler kendilerine atfettiğiniz şu kadar zamanda, altı zamanda Allah Celle Celaluhu şu küre-i arzı semaları işte böyle serdi, sergiledi, emrinize amade kıldı. Ama altı zaman içinde kaç milyon sene ilahi ahlak olarak bazı şeyler böyle bir vakti merhunu vardır. Efendim onlarda teenniye ihtiyaç vardır. Siz de teennili olun filan. Zamanın çıldırtıcılığına karşı. Bazı şeyler vardır ki birdenbire olmaz. Birdenbire olsaydı çok defa tekrar ettiği gibi bir parmak işaretiyle kameri iki şak eden insan insanların kalplerini iki şak ederdi. Kalplerine imanı doldururdu. Ve iki senede olur biterdi bu mesele. 23 sene başı yarıldı, dişi kırıldı, ülkesinden sürüldü, daha nelere maruz kaldı. Eğer kendinden sonra Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi Şahi Merdanlar, Hayder-i Kerrarlar, Sıddık-ı Ekberler, Faruk-ı Azemler, Zünnureynler olmasaydı o emanet olduğu yerde kalırdı. Zamana merhum şeyler, zamanı büzemezsiniz. Damlalar, damlaya damlaya deryaları meydana getirirler. Fakat ne zamanı büzmeye, ne de o damlaların hareketini hızlandırmaya gücünüz yetmez. Bir de böyle zamanın çıldırtıcılığına karşı sabretme çok önemli bir sabırdır. Bir de mukarrebinin sabrı vardır. Hep Allah'a ve Resulullah'a kavuşmak ister. Varsa gönlünde onlara karşı bir alaka mevzu, hep kavuşmak ister. Allah'ım bir an evvel Habibi Zişan'ın maiyetine ersem, onunla beraber aynı maide-i semaviye yanında otursam, onun gül cemaline baksam, gül ruhlarına baksam onun, biraz evvel ne dedim? Dilberi gülberk isterim, gülberk isterim, ruhları ahmer olmalı, Fatih-i Hayber isterim, yanında kamber olmalı. Sehni sinesi nur ola, kimi cemali hur ola, güneş gibi fahur ola, öyle bir dilber isterim. İnsanlığın iftihar tablosu. Alakan varsa, inanmışsan, onu biliyorsan, delice bir iştiyakla, ya Rabbi ne zaman acaba bana da gel diyeceksin, kurban olayım sana, bu kirli dünyadan, bu kilabın başına koştuğu cife dünyasından, ne zaman? Evet, sana saygım var, çünkü burası bir mezradır, öbür tarafın tarlası. Evet, burası senin Esma-i Hüsna'nın mecalisidir, ona da saygı duyarım. Fakat dünya, dünyaya bakan yanıyla pislikten farkı yoktur. Onun arkasından koşan insanların da keltten farkı yoktur. Allah'ım bıktım, usandım ben, sana gelmek istiyorum. Bu mukarrebin sabrı. Fakat tezkeremi sen doldurmayınca ben kendi kendime gelmek istemem. Ne başka türlü kendimi bir yerden atarak, ne de ellerimi açıp bir an evvel canımı al diyerek, ne de bir kısım ahmakların, din bilmezlerin canlı bomba olarak kendilerini öldürmeleri gibi öyle bir yolla sana gelmek istemem. Benim burada duruşum senin emrine itaatimin gereğidir. Gelişim de senin emrinle olacaktır. Da bu da mukarrebin sabrı. İştiyaki ilahi karşısında dişini sıkıp dünyada kalmaya sabretme. Bana burada hala bir iş gördüreceksen cana minnet. Zehir zemberek katlanırım bu hayatın bütün ağırlıklarına, sikletlerine, meşakkatlerine, mihnetlerine. Fakat sen gel diyeceğin ana kadar dişimi sıkar sabrederim. Bu sabır. Bildiğiniz bir şeyi tekrar ettim, başınızı ağrıttım. İkinci mesele de hacet namazı kılma mevzu. Onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmış. Hacet namazı kılmış. Bazı rivayetlerde mesurata bakarsanız 4 rekat, 2 rekat olduğu da rivayet ediliyor. 8 rekat olduğu da rivayet ediliyor. Ondan sonra bir hacet namazı var ki insanın biraz şahsı hayatı adına. 2 rekat namaz kılar. Sonra tekbir-i tazimden sonra Allah minneti ve cöyle ki bin nebike Muhammedin nebi rahmeti ya Muhammedu inni tevecehtu bike ila rabbi facetadi li tuğdali Allahümme feşefi ve fiyye der. Bu başın ağrır, dişin ağrır. Bir problemin olur, şahsi problemin. Bu yine Efendimiz'den mervi bir hacet namazı kılarak selefiler, bu şimdiki işte orada idarede bulunan insanlar, Efendimiz vefat ettikten sonra böyle bir şey yapılmaz, hayatına ait falan diyorlar. Fakat hayat-ı seniyelerinden sonra, ruhunun ufkuna yürüdükten sonra ne devasa kametler aynı şeyleri yapmış, bugüne kadar da hala yapıyorlar. Değişik problemleri karşısında böyle hacet namazı kılıyor ve hacet duasını okuyor. Efendimiz'i şefaatçi yapıyor, sonra da Allah'tan istediklerini istiyorlar. Dua o, Allah'tan istediğini isteme. Bir de işte ya 4 rekat veya 8 rekat, hani teheccüde 4 rekat kıldığınız zaman, ondan sonra yine Cenab-ı Hakk'ı tazim-i tekbirden sonra, salat-ı selamdan sonra, hatta ümmeti Muhammed'e duadan sonraki seleflerin yaptığı, Allahümme erham ümmete Muhammedin, Allahümme mağfir li ümmeti Muhammedin, Allahümme esleh ümmete Muhammedin dedikten sonra, herkes için bir duada bulunduktan sonra, La ilahe illallahul aliyyul azim, La ilahe illallahul halimul kerim, Subhanallahi rabbil arşil azim, Elhamdülillahi rabbil alemin, Es'elüke mucibati rahmetik ve azaime mağfiretik, vel ismete min kulli zemb, vel ganimete min kulli bir, ve selamete min kulli ithm, La teda' li zemben illa gafarta, ve la hemmen illa ferreşte, ve la haceten leke rıdan illa kadayta, ya rahmen rahimin. Allahümme ente tahkumu beyne ibadike fima kanu fi yehtelifun. La ilahe illallahul aliyyul azim. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme faricel hem, kâşifel hem, mucibe davetil muzdarrin izâ da'avuk, rahmanel dünya vel âhire ve rahimahuma. Ferhamni ferhamna fi hacetin hâzi, bi kazâiha ve necâiha, rahmeten tuğnina bihan rahmeti men sivâk. Allahümme ansurna ala adayina. Allahümme ansurna alal hüssâdi bina ve alal hüssâdi bi hidmetina. Allahümme ansurna alal mütecavizin aleyna. Allahum mansun alel muadine lena. Allahum mansun ala kaidinena. Allahum mansun alel makiline bina. Allahum mansun alel mu'temin aleyne su. Allahum mansun alel mutekavvilin aleyne su. Allahum mansun alel muterabbisin aleyne su. Allahum aleyke bihim ve la tuballimul emel. Vansurna aleyhim ya zel celali vel ikram. Bi hakkı zatike ve bi hakkı sıfatike ve bi hakkı esmaikel hüsna ve bi hakkı ve hürmeti ve şefaati Seyyidina Muhammeden'in Mustafa ve bi hakkı ve hürmeti ve şefaati Ebu Bekir'in ve Ömer'e ve Osman'a ve Ali'in ve bi hakkı ve hürmeti Abdülkadir Geylani ve bi hakkı ve hürmeti Ebu'l-Hasan el-Harakani ve bi hakkı ve hürmeti Şeyhül Harrani ve bi hakkı ve hürmeti Hasan Şazeli ve bi hakkı ve hürmeti Şeyh Maruf el-Kerhi ve bi hakkı ve hürmeti İmam Rabbani ve bi hakkı ve hürmeti Muhammed Bağuddin Nakşibendi ve bi hakkı ve hürmeti Mevlana Halid el-Bağdadi ve bi hürmeti ve hakkı ve şefaati Hazreti Bediüzzaman ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem.